tysiące ludzi na cmentarzu w Gdyni pożegnano Annę Przybylską. Nowelizacja ustawy o rajach podatkowych odesłana do Sejmowej Komisji Finansów. Posłowie byli jednomyślni. Literacki Nobel w tym roku dla Francuza. Nagrodę przyznano Patrickowi Modiano. W grudniu skończyłaby 36 lat. Najbliżsi, ale i ci, którzy znali ją tylko z telewizji czy kina, żegnali dziś na gdyńskim Oksywiu Annę Przybylską. Aktorka zmarła w niedzielę po długiej i bardzo ciężkiej chorobie nowotworowej. Gdynia i mieszkańcy Gdyni przygotowali aktorce wzruszające pożegnanie. Centrum miasta zdobiły 4000 białych róż i flagi z napisem „Jesteś w naszych sercach”. Gdynia jest smutniejsza i straciła dużo na swojej urodzie. Była sławna, a jednak potrafiła kochać swoją rodzinę. Naprawdę szacunek dla niej. Bardzo, a nie ceniłam. Przede wszystkim za to, że była tak wspaniałą kobietą, matką, aktorką i była normalna, nie gwiazdożyła. Po prostu od dnia pojawienia się Ani publicznie uwielbiałam ją za wewnętrzne piękno i za to, że była skromna. Kochaliśmy ją, łzy w oczach mamy, naprawdę. Bardzo nam przykro. Podczas mszy żałobnej ksiądz Edmund Skalski mówił, księga życia Ani ma 35 stron. Ta księga została zamknięta, taki mały, 35-stronicowy zeszyt. Aktorka osierociła trójkę dzieci. Takiej zgody dawno w Sejmie nie było. Posłowie zdecydowali, że nowelizacja ustawy podatkowej trafi do Sejmowej Komisji Finansów. Przypomnijmy, chodzi o przepisy, które mają zapobiec wyprowadzeniu pieniędzy do rajów podatkowych przez spółki córki koncernów działających w Polsce. Poprawka była konieczna, bo Rządowe Centrum Legislacji nie opublikowało na czas ustawy, co według medialnych doniesień mogło kosztować budżet państwa ponad 3 miliardy złotych. Cel jest taki, by nowe prawo zaczęło działać od nowego roku, wyjaśniał poseł Platformy Jacek Rostowski. Ta obecna ustawa po prostu przywróci stan zamierzony poprzedni, czyli że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2015 roku. Tempo prac nad nowelizacją jest błyskawiczne. Beata Szydło z PiS-u ma nadzieję, że komisja rozwieje obawy dotyczące konstytucyjności przepisów. Są opinie konstytucjonalistów, którzy twierdzą, że taki tryb procedowania może być podstawą do zaskarżenia. Gdyby się tak stało i Trybunał na przykład uchylił tę ustawę, no to byłby poważny kłopot. Ale opozycja wciąż pyta, czy to był tylko błąd urzędników, czy może celowe działanie. Postępowanie sprawdzające w tej sprawie prowadzi już prokuratura, sprawą zajęło się też CBA, a specjalny raport powstaje dla premier Ewy Kopacz. Turcja zarzeka się, że nie wjedzie czołgami do oblężonego miasta Kobani w Syrii. Od kilku dni jego mieszkańcy boją się, że wejdą tam fanatyczni radykałowie z państwa islamskiego. Nie tylko Kurdowie, ale także część wspólnoty międzynarodowej prosi Turcję o pomoc i argumentuje, że bez interwencji lądowej miasto upadnie. Miasto Kobani leży zaledwie kilometr od turecko-syryjskiej granicy. Z pomocą amerykańskiego lotnictwa, które bombarduje islamistów z powietrza, Kurdom udało się zatrzymać ofensywę radykałów i wyprzeć ich na obrzeża miasta. Nadal jednak istnieje groźba, że fanatycy będą chcieli wrócić. Turcja rozstawiła czołgi na granicy z Syrią, ale konsekwentnie powtarza, że nie wjedzie do Kobani. Nie należy spodziewać się, że Turcja samodzielnie rozpocznie operację lądową. To nierealne. Mówił w Ankarze turecki minister spraw zagranicznych Mevlut Cavusoglu po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO. Przypomniał, że do tej pory Turcja przyjęła już ponad 200 tysięcy uchodźców z Kobani i że stale wysyła do miasta pomoc humanitarną. Również Sojusz Północnoatlantycki nie zamierza interweniować w Syrii, choć jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie bronić Turcji. Turcja ma drugą co do wielkości armię w NATO. Oczywiście NATO zawsze jest gotowe wspierać każdego sojusznika w swojej obronie. Właśnie dlatego rozmieściliśmy w Turcji rakiety Patriot. Mówił w Ankarze sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Przeciwko bezczynności Turcji protestują mieszkający tam Kurdowie. Od dwóch dni w miastach na południowym wschodzie kraju, ale także w Ankarze i Stambule dochodzi do zamieszek. Zginęły w nich już co najmniej 24 osoby. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zdziwienie i niedowierzanie. Taka była pierwsza reakcja Patricka Modiano na wieść, że został tegorocznym laureatem literackiej Nagrody Nobla. 69-letni francuski pisarz jest znany z nieśmiałości i z tego, że niechętnie kontaktuje się z mediami, ale dziś nie mógł odmówić spotkania z dziennikarzami. To bardzo poruszające, że Akademia Szwedzka wybrała właśnie mnie. Chciałbym dowiedzieć się dlaczego, bo przecież pisarz jest więźniem swoich dzieł. Kiedy pisze się książkę, nie można być jednocześnie czytelnikiem. Nie ma się w pełni jasnego obrazu swojego dzieła. Dlatego chciałbym wiedzieć, z jakiego powodu nagrodzili akurat mnie. Dzięki temu sam lepiej zrozumiem własne książki. Pour m'éclairer moi-même sur mes propres livres. Szwedzka Akademia uzasadniała, że Nagrodę Nobla przyznano Patrikowi Modiano za sztukę pamięci i dzieła, w których uchwycił najbardziej niepojęte ludzkie losy i odkrywał świat czasu okupacji. Na polski zostało przełożonych kilka jego książek, w tym Nawroty nocy, Ulica ciemnych sklepików i Przejechał cyrk. To był Serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. Od czwartku do wtorku. Tyle trwa kolejka meczów reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Europy. W dzisiejszych spotkaniach największą sensacją było zwycięstwo Słowaków z Hiszpanią. Wygrali u siebie 2-1. Anglia rozgromiła San Marino 5-0. Słowenia pokonała 1-0 Szwajcarię. Ukraina 2-0 na wyjeździe Białorusi. Austria, Mołdawię. Macedonia wymęczyła zwycięstwo 3-2 z Luksemburgiem, a remisem zakończyły się spotkania Szwecji z Rosją i Liechtensteinu z Czarnogórą. W sobotę za to w drugim meczu eliminacji zagra reprezentacja Polski. Na inaugurację wygraliśmy z Gibraltarem, a teraz zagramy z Niemcami, mistrzami świata. Nie robi to większego wrażenia na Łukaszu Piszczku. Dla całej naszej reprezentacji będzie to wielkie wydarzenie. To jest mecz przede wszystkim o punkty w eliminacjach do Mistrzostw Europy i każdy z nas zdaje sobie sprawę, że każdy mecz jest ważny i w każdym meczu chcemy zdobyć komplet punktów. Inny obrońca, Łukasz Szukała, liczy na wsparcie kibiców na Stadionie Narodowym. Stadion będzie pełny i to jest największa motywacja dla piłkarzy, dlatego trzeba pozytywnie na ten mecz patrzeć w sobotę i może będzie teraz wielki mecz. Początek sobotniego meczu Polska-Niemcy o godzinie 20:45. Jeśli nasi seniorzy wezmą przykład z młodzieżowych reprezentacji, to powinno być dobrze. Dzisiaj w eliminacjach do Mistrzostw Europy kadra do lat 19 wygrała 4-1 z Mołdawią, a juniorzy do lat 20 wygrali towarzysko 2-1 z Włochami. W naszej kadrze przed meczem z Niemcami nikt nie narzeka na kontuzję, to ważne. Takiego komfortu niestety nie ma nasz czołowy tenisista. Jerzy Janowicz nie zagra w turnieju w Wiedniu. Polak wycofał się z imprezy ze względu na kłopoty zdrowotne. W pełni formy deblowej jest za to Alicja Rosolska. W parze z Kanadyjką Gabrielą Dabrowski pokonały w ćwierćfinale turnieju w Lincu Polkę Katarzynę Peter i Ukrainkę Marynę Zaniewską. Wynik 6-4 i 6-3. Rafał Sonik za to wygrał rajd Maroka. Polak jadący quadem był najszybszy na wszystkich etapach. Jakub Przygoński był 12 wśród motocyklistów, a Marek Dąbrowski ukończył rajd na 29. miejscu. I jeszcze jedna informacja hokejowa. Naprzód Janów wygrał z Polonią Bytom 3-0 w rozegranym awansem meczu 6. kolejki Ekstraligi. Noc ma być pogodna i dość ciepła. Termometry pokażą od 8 do 14 stopni. Jutro dalszy ciąg lata tej jesieni. Dużo słońca i od 20 do 22 stopni, tylko na wybrzeżu chłodniej 18. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Cały Kazio. Moc atrakcji artystyczno-kabaretowych, między innymi Kabareton Moje Ulubione, Nordic Walk-in z Czubaszek, koncert galowy Pani Magdo, Pani Pierwszej to powiem oraz lista przebojów Trójki prosto sprzed Teatru Zdrojowego. Zapraszam jutro od godziny 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. The police were gonna come loud, yeah, quiet. I

they think about me, yeah. I don't care what they say. I don't care what they say. I don't care what they think. I don't if care you're what leaving, they think, baby. I'm gonna beg you to stay. Please, please, yeah. I don't care if they stop to avoid me. I don't care what they do. What they W niedzielę wieczorem słuchałem tej płyty. Nowy album Smokiego Robinsona w duetach z Mary J. Blige w tym utworze konkretnie, zatytułowany Smokey and Friends. Największe przeboje Smokiego Robinsona wykonuje w duetach ten fantastyczny, genialny artysta, ikona Tamli Motown, ze swoimi przyjaciółmi. I wtedy właśnie nadeszła ta straszna wiadomość. Ania Przybylska nie żyje. Na zawsze ta płyta i ten utwór będzie kojarzył mi się z nią. I nawet kiedy mówię te słowa, mówię o niej, zawsze głos mi się trochę łamie, bo uważam, że to niesprawiedliwe, że tak fantastyczna osoba tak wcześnie od nas odeszła. I wtedy pomyślałem sobie o nagraniu, które niedawno do tej audycji przyniósł Michał Urbaniak. I pomyślałem, że ono też pasuje do Ani. Thank you. To nagranie zostało zarejestrowane bardzo dawno temu, ale światło dzienne ujrzało zaledwie kilka tygodni temu właśnie w tej audycji na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Stefan Grappel i Michał Urbaniak, Summertime. Jeszcze jedno utwór z przepastnych archiwów Michała Urbaniaka. Jealousy holding enemies hostage. Eventually the penalty will come and haunt ya. Hennessy memories leaving me nauseous, but the Hennessy makes the melodies awesome. So instead of me talking, I'm steady jotting and steady plotting. I had a game, spaghetti toppings. You know that Parmesan, that cheddar, mozzarella. The list goes on and on. You know my heart is strong. I'm a young phenomenon. It's like these people keep forgetting. It's always the least expected who ends up getting it. So don't tell me about no niggas hating. What's the point if I hear Mr. not giving a fuck with the joint in his ear? Put that steak on his plate, the salon disappear. Empty gut, I'm hungry, man, the gun's pointing this year. I'm feeling like I'm dealing with children, boy, I'm killing. Niggas already trying to bite styles. You break your tooth if you bite down, bitch, I go way too hard. I've been in this hood, dog, for way too long, man. I've been quiet for way too long. Been patiently waiting, can't wait too long, dog. I've been broke, man, for way too long. No hot water for way too long. Yeah. You can't knock the hustle, it's way too strong. Yeah. Man, we way too strong, yo. Let me touch you with my words, kiss you with a song. Let me fuck you mentally, caress you with a melody. I do it for my enemies, but especially for my dog. So we all get to eat a full bowl of pedigree. These full-time hoes get a full bowl of fuck you. I'm getting cheese, well shit, I'm trying to. So I really can't spend time with you, I can't lie to you. Tell the truth, I just wanna lie with you, if that's fine with you. I don't wanna spend no time in school, it's a waste of time. And you can't always do what your parents like all the time. Plus I got enough degrees anyway, check my Fahrenheit. You see the charts on the table, fuck getting signed, but we probably start a label. Fuck getting mine, boy, I'm trying to feed the table. Fuck being fine, girl, you gotta have a brain too. You gotta have a brain too, cause I've been chasing dumb hoes for way too long. I've been in this hood, dog, for way too long. I've been patiently waiting for way too long. I've been quiet, dog, for way too long. You can't knock the hustle, boy, it's way too strong. We've been trying for way too long. About to get off the way too long, nigga. Ta przerwa pod koniec utworu to absolutnie efekt zamierzony. Kos i wykorzystał fragment utworu Michała Urbaniaka i można powiedzieć, że Kos, raper ze Stanów Zjednoczonych plus Michał Urbaniak. To takie nagranie, które Michał już użyczył nam. Ono jeszcze nie jest wydane, będzie za chwilę. Teraz też będzie rap, w dodatku po polsku, w dodatku z bardzo niezwykłej płyty, która została wydana przez Polskie Radio. Nowe pokolenie 1444. Michał Narkiewicz jest pomysłodawcą tego albumu i to jakiego albumu? Opowiadającego historię powstania warszawskiego w zupełnie inny sposób. Ustami poetów tamtych czasów, którzy odpisywali to, co widzieli i co czuli, przekazanymi przez współczesnych raperów, współczesnych wokalistów na podkładach stworzonych przez dwóch świetnych muzyków i producentów, Mateo i Grzecha Piotrowskiego, OSTR i Ania Karwan. Kroplisty deszcz smutkiem osnął świat. Czekał żołnierz na tę chwilę, tyle długich lat.

Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confident, everybody lack confident. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is a ghetto because of Dickie's eyes. Police and a rock on the corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yep. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4 for basis. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dickies. I love myself. Kendrick Lamar jest tym artystą, który potrafi połączyć te niezależne brzmienia hip-hopowe z takim bardziej popularnym gatunkiem. Ci, którzy tworzą mainstreamowy hip-hop dzisiaj, no troszeczkę już przestali się cieszyć szacunkiem tych prawdziwych wyznawców gatunku, natomiast ten niezależny hip-hop z kolei jest za mało znany, żeby stać się popularny po prostu. Ot takie stwierdzenie przy okazji Kendricka Lamara. Kendrick Lamar jest i szanowany, i lubiany, i dobrze się sprzedaje. Teraz czas na polską scenę. Cieplejszy wieczór, październik albo grudzień. Oliwa tu na miejscu, gdzie żyje się na luzie. Wychodzę do ziomeczka, dwa banknoty mam po stówie. Muszę oddać za rolatki. Wisieć nie lubię, czuję lekki wiatr. I mijam łyse drzewa klatki. Dwa przystanki, na jednym z nich gagatki. Tną, jakby mnie znali. Chwilę później zbijam pionę, ziom. Spoko, tylko skoczę na górę i po chwili wraca z nimi. Czujesz? Wiszą latarki, a pan mnie przeszukuje. Wszystko na stół, pysk, stół, bo cię skuje. Co? Moje na stole nic, oprócz tych dwóch stówek. Fart, ale nie tak jak mój kumpel. Epizod zakrad, jakiś łeb zesrał dupę. Widzieliśmy się po sprawie, zajaraliśmy blupę. Parę buchu, parę buchu, parę buchu. Parę buchu. Łagodzi stres? Myśla kilka pacierzy. Krew, potłuczone szkło. O, o. Parę, parę buchu. Łagodzi stres? Myśla kilka pacierzy. Krew, potłuczone szkło. Szkło. O. Lato, sobot, wieczór, piją trochę ludzie. Oni lubią mieć w nosie, one lubią mieć w... Wiesz jak jest w klubie, mordy się przebija. Ale czekaj, chwila, chwila, ten kolo coś podbija, mówi chodź na stosa. Na bramce są psy, głupku, weź to zostaw. Jak chcesz, idę sam za... Już sytuacji skutków zaczynam się spodziewać. Poszedł sam i coś go nie ma. Wychodzi z nim pan i prowadzi gdzie trzeba. Powinęła się noga i co zrobisz? Gleba dyskutuje z nimi i jak może się wykręca. Jest porobiony za ekspansywny w gestach. Tych panów sorry, ale to napędza. Przyjął parę plomb i miał połamane żebra, ale przywitał go dom, a nie zetka. Te parę buchów. Parę buchów. Łagodzi stres? Myślach kilka papieży. Krew potłuczone szkło. Parę buchów. Łagodzi stres? Myślach kilka papieży. Krew potłuczone szkło. Tak raczej i DJ Wojak, parę buchów z albumu System Crack. Gdzieś się ta płyta ukazała i nie jest o niej głośno, natomiast warto na nią zwrócić absolutnie uwagę, bo od początku do końca dużo dobrych tekstów i dużo dobrych bitów. To jeżeli mówimy o dobrych bitach, to posłuchajmy tego. Mumbles. Tak się nazywa ten producent i wydał w roku 2001 fantastyczną płytę zatytułowaną A Book of Human Beats. I to jest album, który przynosi dużo takich właśnie pozytywnych bitów, brzmień i melodii. Wróćmy do nagrań z tego roku. And it's bringing me out of the dark. The scars of your love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Wreszcie, doczekaliśmy się nowych nagrań Aretha Franklin, czekaliśmy na nie, czekaliśmy i w tym roku ukaże się płyta Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics. Z pewnością oprócz tego utworu będą inne fantastyczne, tak zwane covery, czyli inne wersje znanych już nagrań. My posłuchaliśmy wersji Aretha Franklin Rolling in the Deep, ale bez trudu rozpoznali tam Państwo również inne nagranie, do którego wrócimy za tydzień. Ostatni utwór, jaki zarejestrowałem przynajmniej, nagrany przez Janelle Monáe. What is love if it's not with you? I know when you're

audycji Soul Muzyka Duszy, będą znali ten utwór, a ci starsi z kolei znają go z tego wykonania. Booker T and MGs. To była audycja Soul Muzyka Duszy, którą przedstawił Państwu Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Nowy kontakt dla słuchaczy Trójki. Telefon 22 333 33 99 oraz e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już piątek, 10 października, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ratownicy budują w kopalni Mysłowice Wesoła